txartaga eskolako irratia. Gaur ostirala urriaren 30ean laugarren B mailakoa hitz egingo dizuegu. Ni Luzia naiz eta irratsaio honen esataria izango naiz. Horrez gain, Enekorekin ingeleseko tartea egingo dut eta irratsaioen galderak irakurriko dizkizuet ere. Orain aurkeztu nahi dizuek nirekin dauden lagunak. Nire ondoan ingeleseko tartetxoaz eguraldiak eta berri eta urtebetetxeen berri emango Eneko dago. Pizka bat urrunengo jesarri da Inize asmakizunen atalak arduratzeko. Eta nire horrean nian dago. Berak urrezko esaldi eta albiste bat kaleratzen arduratzeko da. Orain ingeleseko tartearekin hasiko gara. Good morning, Eneko. Hello, I am Eneko. I'm Lucia. Hello, Otsartaga. Today is Friday. Yes, it is the 30th of October. And we are on the air. This is Isadi Ratia. Today we will talk about Halloween. Who's tomorrow night? It's Halloween. It's card from an ancient Celtic tradition. Yes, I know that people dress up like witches and monsters and carve pumpkins. Trust in a Christian tradition celebrated Los Santos next morning. I really like Halloween. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. My too, it's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldi berri. Eneko, esango diguzu zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa gaur? Gaur gure eskolako termometroan 15 gradu markatzen ditu, baina egun zehar temperatura igoko da, beraz egun epela izango dugu. Gainera, zerua oskarbi egongo da, eta ez du euririk egingo. Hau da egun aproposa kalea disfrutatzeko. Gaurko eguraldi badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Eneko, zuk badakizu hori? Bai, badakit. Eta esan beharko dut gaur ez dela inorren urtebetetzea eta aste honetan bakarrik ospatu dugu urtebetetze bat. Gure gelako Antonio Jimenez astelenean 10 urte bete zituen. Zorionak, Antonio. Baietz asmatu zenbat dituzun betetze, zergatik ez ditugu txaloka zenbatze. Asmakizunen tartea dugu. Ainize, esango diguzu zer igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehengo joan den asteko asmakizunen eta galderen erantzunak eta nortzuk dira irabazleak kaleratuko dugu. Lehenengo asmakizuna, loroa. Bigarren asmakizuna, pilota. Lehenengo galdera, 12 gradu. Bigarren galdera, oier. Hirugarren galdera, ume batek. Laugarren galdera, berak zuekala izan zuen. Irabazleak hauese izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Ainizer Romero. Bigarren B gelakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Koldo Tejedor. Hirugarren mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Jose López. Seigarren mailakoa. Zorionak irukote horri. Adi egon, ona datoz, aste honetakoa. Ona hemen lehenengo asmakizuna, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerote denordaki, soineko beltze jantzita, puntadun kapela buruan, katu beltza lagun mina, eta erratxaren gainean zeruan. Non naiz? Berriro esango dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote denordaki, soineko beltze jantzita, puntadun kapela buruan, katu beltza lagun mina, eta erratxaren gainean zeruan. Nor naiz? Eta orain bigarrena. Pipitaki, papataki, zerote denordaki, gaztelu zahar batean bizi naiz. Izara zuri baten azpian ibiltzen naiz. Urbiltzen den jendea ikaratzeko prest. Ausartuko zara nire izena idazten? Errepikatu egingo dut, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, gaztelu zahar batean bizi naiz, baina bakarrik gauez irtetzen naiz. Izara zuri baten azpian ibiltzen naiz. Urbiltzen den jendea ikaratzeko prest. Ausartuko zara nire izena idazten? Gogoratu, erantzun, onde idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Orain Ianek albiste berezi bat emango digu. Aurrera Ian. Joan den astean Klararen laguntza hasi ginen lanean eskolako baratzean, baina orain beste motatako baratzei buruz hitz egin nahi dizuegu. Hiri baratzeak gero eta ospetsuagoak bihurtzen ari dira. Gaur egun jende asko baratze txikiak ditu eta eraikinetako teilatuetan eta etxeko terrazetan. Horrela etxean bertan lortzen dituzte barazkiak eta frutak merkatuetan erosi barreak. Hiri baratzea egiteko hainbat gauzak izan behar dira. Kontuan garrantzitsua da loreontzi handia izatea. Lurra ondo landatzeko eta landareak behar bezala lantzeko alantzeko komeni da. Baratzea lurra eta eguzkitsua batean jartzea hasiak lore denetan erosi daitezke. Zuek animatzen zarete halako baratze bat etxean egiten? Aitzakirik gabe Maritxuaren txokoan aurkitu duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak ni Luziak esango dizkizuet. Erne egon, lehenengo galdera, zenbat gradu markatu du gaur gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zenbat urte egon dira gaur? Laugarren galdera, zeri buruz izan da irratsaio honen albistea? Berriro irakurriko ditut, adi. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatu du gaur gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zenbat urte betetxe egon dira gaur? Laugarren galdera, zeri buruz izan da irratsaio honen albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzunle lagunak, gaurkoz gurea egin du. Ondo pasatu zenutelakoan. Agur! Agur!